تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. انک لعلی خلق عظیم, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم.